Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Alâ seyyidil murselin Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Terhib-ü terhib hadis-i şeriflerinde sıramızda 54. hadis-i şerife geldik. Ben tabi güncel konular oluyor. İşte benim hakkımda laflar çıkıyor, haberler çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Ben onlarla inşallah onları perşembe günü sohbette kısaca bazı cevaplar gereken şeyleri veriyorum. Bu dersler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dersi, hadis-i şerif dersi olduğu için ancak dersle ilgili konuşmak lazım. Bu bakımdan yani hadis-i şerifin hakkını zâ etmemek lazım. Zaten vakitler kısıtlıdır. Yani bazı güncel çok zaruret olmadıktan sonra onları konuya girmiyoruz. Siz de ona göre hadis-i şeriflere önem verin, ciddiyet atfedin ve başka bir şey karıştırmadan siz de dinleyin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Biz size onu aktarmış olalım. Şimdi bu meclisten daha büyük bir meclis olamaz. Hangi yerde hadis-i şerif okunuyorsa ancak o bu meclise eşit olabilir. Dolayısıyla şu anda insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemekten daha büyük bir sohbet dinlemiş olamaz. Ve ondan daha üstün bir kimseyi de dinleyemez. Ondan üstünü yoktur sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında. Onun için herkesi haberdar edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bellihu anni ve levaye. Bir ayet, bir hadis olsun. Benim tarafımdan ümmetime ulaştırın. Emri gereğince, onun sünnetine ittibaen ve emrine imtisalen kaç kişiye ulaşabiliyorsanız Allah için ulaşın, ulaştırın ve hadis-i şerifte onun buyurduklarını biz de size duyuralım. Hep birlikte Rabbim istifade etmeyi, amele muvaffak olmayı müyesser eylesin. Amin. Ve an Enes İbni Malik radıyallahu teala anhu. Hazreti Enes Efendimiz'den rivayet ediliyor. Kale, o diyor ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi şöyle buyurdu. Şimdi bizim yani yanında olsak ne buyuracak? Aynı şeyi buyurdu işte. Biz de onu size duyuruyoruz. Ya sahabe olamadık. Tabii büyük fazilet kaçırdık ama gayba iman etmemiz, görmeden inanmamız. Şimdi onu dinler gibi aynı mübarek ağzından çıkıyorcasına dinliyoruz zaten. O şekilde onun ağzından çıktı bunlar sallallahu aleyhi ve sellem. Niyet çok önemlidir. İhlas çok önemli. Zaten bu bab hep ihlastan gitti işte. Kitab-ül İhlas bitecek yani bilmiyorum bu derste inşallah bitirebiliriz. Sünnet kitabına geçeceğiz. Bundan sonra kitap yani kitap, kitabın içindeki terhib-ü terhib'in içindeki büyük bölüme adına kitap deniyor. Büyük bölüme. Aradakilere bab deniyor, fasıl deniyor. Büyük bölümlere kitap deniyor. Buhari'de de öyledir mesela. Kitab-ül İlim. Yani ilim kitabı. İlim kitabı demek Buhari'nin içindeki ilimle ilgili mevzuların tümünün toplandığına o kitabın içinde de diyelim ki 50 tane, 100 tane hadis var. Onun için onun tümüne kitap deniyor. Biz de burada İhlas kitabındayız yani. Bölüm olarak. İzakâne olduğu zaman ahiruz zaman. Ahir zaman olduğunda şimdi ahirde geçtik. Beter zaman. Yani ahir epeydir ahir. Hadi Mahmud Rabbani Hazretleri 1000 sene için diyor ki 1000 seneden sonra yani kendisi 1034'te vefatı hicri. 1000'den sonra ahir zaman başlamıştır diyor. Yani şimdi 400 seneyi geçiyor biraz. 400 senedir ahir zamandayız. Ki demek Osmanlı'nın bile yani içerisinde bu 400 sene. Ya Osmanlı'nın son zaten hemen hemen 50-100 senesinde Osmanlı saymamak lazım yani. Karıştırdılar İttihat Terakki döneminde Tanzimat fermanları bilmem ne Avrupa kanunları başladı. Artık o feyiz bereket gitti. Zaten ondan sonra yıkılma süreci başladı. Yani 400 senedir ahir zamandayız. Şimdi artık better diyorum ben onlara. Better zamandayız yani. Ahirin de betteri var. Ahir zaman olduğu vakit Sarat ümmeti, benim ümmetim olacak. Felâze firâkîn. 3 fırkaya ayrılacak. 3 bölüm. Allah bizi hayırlı fırkadan eylesin. Amin. Bakalım nedir onlar. Bu hadis-i şerifi Taberani El-Mu'cemül Evsat'ta rivayet ediyor. İmam Beyhakî de rivayet ediyor. Firkatün yani firkaten de olur. 3 fırkadan bedel yani. Firkaten de olur. Firkatün de olur. Bir fırka ya'budûnallâhe. Allah'a ibadet edecekler halisan. Halis, karışıksız, katışıksız. Süt, bir küp süt olsa, bir damla kan düşse, bir damla gübre düşse, süt ifsat oldu yani. Damlası ne yaptı? Küpü bozdu. Kim içer onu? Kan düşmüş. Onun için halis demek karışıksız. İbadet, namaz, oruç, hac, zekat, işte Recep, Şaban, işte şu umre, hac falan. Hiç Allah'tan başka bir şey oraya karışmıyor. Bu fırka. Ve fırkaten bir fırka olacak. Ya'budûne Allah. Ya'budûne, ibadet yapacaklar. Riyaen, gösteriş için. Onlar da sırf gösteriş yani. Millet görürse kılıyor, görmezse kılmıyor. Ve millet itibar etsinler diye oruç tutuyor. Ömreye insanlarla grup yapmışlar, gösteriş böyle bir yani hava atmak için ben ömreye gittim işte geldim işte falan. Sırf hiç Allah işi yok. Ve firkaten bir fırkada olacak ya'budûne Allah, Allah'a ibadet edecekler. Liyestekilû, yemek için bir onunla ennâse, insanları yemek için. Yani insanların mallarını, envale orada mahsuftur. Yani insanların paralarını yemek için. Yani sofi gözüküyor, salih gözüküyor, takva sahibi gözüküyor. Millet de aa bu adam ne mübarek adam, işte işi gücü de yok veyahut da devamlı camide oturuyor, zikir yapıyor. Tekkeden çıkmıyor, biz de buna yardım edelim, para verelim falan. Bunun derdi para. Bu riya öyle bir şey değil. Riyada para olmak için yapmaz. Riya zaten zenginler de riya yapar. Riya yani menfaat temin etmiyor. O hava ve itibar gösteriş yapıyor. Desinler yani. Aa adam senede kaç kere ömreye gidiyor işte. Şu kadar yardım yaptı, millete zekat veriyor, o kadar yetim doyuruyor falan. Desinler. O para yemek için yapmıyor. Hatta para yediriyor bir de. Fakat gösteriş için. Bu üç fırka olacak. Feyda cemaat topladığı vakit hüm onları Allahu Teala yevmel kıyameti, kıyamet günü onları toplayacak. Hepimizi mahşerde toplayacak. Allah o gün yüzlerimizi ak eylesin. Amin. Yüzlerimizi yevme tebyaddu vucuh ve tesveddu vucuh, bir takım suratlar bembeyaz olacak, bir takımlar kapkara olacak. Buyurduğu günde yüzlerimizi ak eylesin. Amin. İşte bunu abdest alırken duası vardır. Bu yeni çıkacak dergiye yazdım yani. Ne oluyor? Mayıs. Mayıs sayısında çıkacak. Öyle bir hadis-i şerif buldum. Ben de yeni gördüm. Amel etmeye çalışıyorum. Yeni başladım. Kısa birkaç dua var abdeste. İşte biri de budur. Allah'ım beyyid ve ciyye ve tebyaddul vücuh. Ya Rabbi yüzlerin ak olduğu günde yüzümü bembeyaz eyle. Kısası yani tabi uzun çok var. Ya ve tebyaddul vücuh. Evliyake ve la tüsevvid ve ciyye. وَلَا تُسَوَدْ وَجِي بِذُنُوبِ يَوْمَ تَسْوَدْ وَجُوَا دَعَيْكَ. O dualarımda falan yazılanlar fıkıhta geçen çok uzun. Bu çok kısadır, bir de hadis bu. Yeni buldum bunu. Kaynağını yeni gördüm yani. Her damlasına 70 bin melek abdestten damlayan yaratılıyor. Hepsi de kıyamete kadar istiğfar ediyor, sana yazılıyor. Acayip bir hadis-i şerif. İmam Kastalani zikrediyor. Kuvvetli, kaynağı da iyi. Onu bu Mayıs ayında aman unutmayın. Derginde mutlaka arayın onu yani. Baskıya verildi, basıldı yani. Maç sayısında. Çünkü 3 tane 4 tane dua ezberleyebilirsiniz. Veyahut da kenara abdest aldığınız yerin kenarına böyle harflerle gözünüz okuyacak kadar yazarsınız. Hani uzun çarşaf dua değil. 3-4 tane. Onun için amel edin. Herkesin gücü çünkü ak olmayacak. Kıyamet günü Allah Teala onları topladığı zaman kale diyecek lilledi. O kişiye ki yeste ekilu yemek istiyor ennase, insanları yani mallarını yani. Milletin mallarını yemek istiyor. Yemek için namaz kılmış, oruç tutmuş, işte vaaz etmiş, bir şeyler etmiş, paraları yemiş. Ona diyecek ki izzeti, izzim ve celali, celalim hakkı için. Yani benim ululuğum var, benim heybetim var, ben Allah'ım Celle Celaluhu. Ne demek Allah'ımızın büyüklüğü gibi büyüklük? Yani ben izzime celalime yemin ediyorum, sana da ant veriyorum. Ma ne şeyi eratte kastettin bir ibadeti. Sen bak bu kadar namaz kıldın, oruç tuttun, zikrettin, şükrettin görünüşte. Muradın neydi, derdin neydi senin? Sen ne istiyordun? Fekulü o diyecek ki ve izzetike senin şerefine yemin ederim. Ve celalike heybetine, azametine, ululuğuna yemin ederim. Orada yalan söylemek mümkün değil tabii ki. Este ekilü yemek istiyordum bir bu yaptığım ibadetlerle ennase insanların mallarını yemek istiyordum. İstiyordum ki işte oradan çorba gelsin, oradan efendim et gelsin, oradan para gelsin, oradan biri bana belki kızını verir, aa ne mübarek diyor. Ben menfaat peşindeyim. Benim derdim dünyalık idi. Kale Mevla buyuracak ki, lem yenfa, fayda vermedi ki sana ma cemaate. Topladığın, yığdığın mallar, o kadar milletin paralarını yedin, hacıyım, hocayım diye. Fayda verdi mi sana şimdi? Bak önünde cehennem duruyor, ne olacak? İki günlük dünyada yedin içtin, çorba bitti, et bitti, börek bitti. Dünya da bitti zaten. Şey, ahiret ebedi, ne yapacaksın? İntaliku, alın götürün bir bunu. İlennâr. Doğru cehennem ateşine bu kulumu atın. Yani sonun cehennem olduktan sonra dayanılacak bir şey değil ya. Ateş bu ya. İçin ateş, dışın ateş. Şimdi havalar biraz ısınmaya başlar. Biraz güneş vursa dayanamıyoruz ya. Hemen gölgeye sığınıyoruz. Hemen klimalar açıyoruz. Hemen pervaneler açıyoruz. Hemen soğuk sular falan. Yani. Bir de ateş bize değmiyor yani. 30 derece, 40 derecede biz geçen yandık. Tam ateşin içine düştüğün vakit ne diyeceksin? Ne yapacaksın? Allah Allah. İndaliku. Alın götürün bunları. İlâ zillin. Zîselâzi şu'an. Yani cehennemde ateşin öyle gölgesi var ki 3 tane dallı. Yani ateşin gölgesi olur mu? İç, hepsi ateş. Lâ zalîlin. Gölge dedimse buyuruyor. Öyle harareti engelleyecek gölge değil. Ve lâ yugnî minellâb. Alevden de kurtaracak bir gölge değil. Alevler geliyor, yalıyor seni böyle. Telfe'u vücûhumun nâr. Ateş geliyor, yüzlerini yakıyor, yalıyor böyle. Ateş. İnne atarmayı bir şararın kel kasrı. Kehennev cimâletun sufr. Sapsarı develer gibi diyor rengi. Büyüklüğü nasıl kıvılcım. Nasıl kıvılcım atıyor diyor. Kıvılcım atıyor gökdelen gibi diyor. Büyük kasır yani. Gökdelense 120 kat. O kadar kıvılcımı kıvılcım atıyor. Bunların içerisinde sen efendim dünyada ondan para temin etmek için ibadet yapılır mı ya? Millet bana para versin, çorba versin, çay versin diye namaz kılınır mı? Ömre yapılır mı ya? Bu da Allah için yapılacak şeye başkası katılır mı yani bunu? Sen kendin için olan işe başkası katışsa ne kadar sinirleniyorsun yani? Bunu nasıl Allah'ına reva görürsün? Haşa. Sümme yekûlü sonra buyuracak lillezî o kişiye ki kâne idi ya bu ibadet ediyordu hu Allah'a riyaen. Sonra getirin şunu bakayım getirecek. Onu Mevla biliyor. O da sırf gösteriş için ibadet yapmış. Onda para almak falan yok. O sadece millet bana hürmet etsin. Bi izzeti, izzetim hakkı için ve celali, heybetim, azametim, yüceliğim, ululuğum bahşi için. Yani konuş. Ant veriyor yani, yemin ettiriyor. Ma ne şeyi yarattı kastettim bir ibadeti. Sen de bana bunca ibadet etmişsin ömrün hayatın boyunca. Senin arzun neydi? Orada yalan konuşamaz Allah'ın huzurunda. Dünyada yalan. Herkes bir de yemin ediyor ki ben Allah için yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ne Allah için yapıyorsun? Kale, adam söyleyecek. Bi izzetike, şerefine yemin ederim. Ve celalike, ululuğuna yemin ederim. Ben niçin ibadet ediyorum? Riyan nasi. Ben insanlara gösteriş için ibadet ediyordum. Yani orada şey gizlemişim. Yani neyi kastediyordun soruyor Mevla. O da diyor ki riyan nasi, insanlara göstermeyi kastediyordum. Görsünler istiyordum yani. Ne kazandı? İşte dünyadayken beni methettiler. Falan filan lehime konuştular. Kale Mevla buyuruyor. Lem yasad yükselmedi ileyye bana. Yani benim kabul makamım var göklerde. Kabul olanlar illiyine kayıt oluyor. Ve ma adrake ma illiyun kitabun merkum. Allah'ın mühürlü dosyası var. İlliyunda Rabbim amellerimizin o makama yükselmesini nasip eylesin. Yoksa yandık. Bak şimdi içki içenler hakkında kitap baskıya veriyoruz inşallah. Baskıya veriliyor. Haftaya kadar çıkacak inşallah. Orada 350 sayfa oldu kitap. Hani Firistin'i saymasan bile 340 falan. 330 sayfa oldu kitap. 330 sayfa. 5 bölümden ibaret. İşte orada ahiretten çok bahsediliyor, azaplardan. Sonra en son bölümüne de içki içen, kumar oynayan, çocuğu uyuşturucuya müptela olanlar ne yapması lazım? Ne okursa kurtulur. Veya o çocuk işte ne okunup üflensin veyahut da ne elbisesine bir şey okunacak, yazılacak falan. Onlar hepsini yazdım ki hani insanları kötü şeylerden kurtarabilirsek ne âlâ bize. O rivayette de yani geçiyor orada çok yani birkaç tane başlık var orada. Mesela men şeribel hamur, kim şarap içerse, içki içerse lem yekbelillâ minû salâten erbaîne leyle, 40 gün 40 gece Allah hiçbir namazını kabul etmez. Yani diyor ki mesela Allah Teala'nın kabul makamına hiçbir hasenelesi yükselmez. Şu demektir mesela adam içti, iki saat sonra ayıldı, az içti. Veya sarhoş da olmadı, içti biraz. Bu adamın 40 gün damlası bile, yudumu bile aynı. 40 gün namazı kabul değil. O peki sadece namaz da değil. Zaten namaz kılıyorsa bile adam sonra kılıyor, 40 gün kılıyor. Hiçbiri kabul değil. O arada zekat verdi, kabul değil. Sadaka verdi, kabul değil. Hayır yaptı, yetimi yedirdi, kabul değil. Bir yudum içkinin 40 günlük ameli reddetir mesela. Onun için sen yaptın diye her amel Allah'a kabul makamına yükselmez ki. Kötürüm olur. Kötürüm olur ne demek? İşte namazı tadil erkansız kılarsa. Mesela ben hususi tadil erken risalesi yazdım. Namaz hakkında 6 tane en az eserim var. Bir tanesinin müstakil adı tadil erkandır. Kitabın adı. Çünkü o tadil erkanı riayet etmezsen namaz kötürüm oluyor. Yükselmiyor. Namaz bitiyor, selam veriyor adam. Namaz uçmak istiyor yani, kalkmak istiyor. Namaz kötürüm, adam kalkabilir mi? Yürüyebilir mi? Namaz öyle yığılıyor, kalıyor. Halbuki o namaz nereye gidecekti? Tadil erkanla rahat olsaydı illiğine çıkacaktı. İlliğine çıksaydı nur olacaktı. Onun karşılığı cennete gidecekti. Yani o cennette surete girecekti. Şekillenecekti. Kabirde geliyor namaz nur olarak. Yani ahirette sonsuz nur olacaktı. Fakat bu namaz ne oldu? Zayi oldu yani. Kötürüm oldu. İşte sahibine beddua diyor. Zayyâkellâh kemâ zayyâti. Sen beni perişan ettin. Allah da seni zayi etsin. Şimdi sen namazı kılıyorsun niye? Dua almak için mi? Beddua almak için. Dua almak için kılıyorsun. Ama beddua alıyorsun. Nasıl namaz bu? Yani madem kılıyorsun bunu, vakit ayırıyorsun, abdest alıyorsun, abdestin bozuldu, telaşa giriyorsun. Hadi kılmayanlar zaten gümbürdü gitmiş. Sen madem kılıyorsun, sen şimdi bir tadil erken, iman İslam ilmi halinde de bu. Zaten tümü namaz, tümü demeyeyim de. Yüzlerce sayfa namaz, 800 sayfa kitabın. Ve lakin tabi tadil erkanın müstakil kitabı. Şimdi sen bunu okumadan nasıl namaz kılarsın? Orada ne incelikler var tadil erkan hakkında? Sen özel onun için yazmışsın. İmam Birgi Hazretleri'nin kitaplarından topladım ben. Mektubatlardan aldım. Sen şimdi onları okumuyorsun. Okumadan ben kıldım oldu. Nasıl oldu? Kılıyorsun, bitiriyorsun, namaz kötürüm oldu. Namaz çıkamıyor ki kabul makamına. Ne oluyor? Basıyor sana bedduayı. Onun için amel yükselmesi meselesidir. Yani senin bir ameli yapman yetmiyor. Ben yaptım oldu yok. Kabul oldu mu? Bunda şartları var işte. Namazda tadil erken gibi. İşte diğer amellerde mesela içki içmemek gibi. Yani bazı şartları var. Şimdi Mevla da buyuruyor ki sen niçin ameller yaptın? Ne kastettin? O da diyor ya Rabbi yalan konuşamam. Senin huzurundayım burada. Gösteriş kastettin. Mevla da buyuruyor ki lem yasad yükselmedi ileyye benim kabul makamıma min Hüseyin amellerinden şeyun. Hiçbir şey bana gelmedi. Yani Mevla haşa yukarıda değil. Kabul makamı yukarıda. Göklerde makamlar var, divanlar var, dosyalar var. Mukarrab melekler duruyor yanlarına, divanların mühürlü. Oraya bizim ameller kabul olursa gidiyor. Sana benim makamıma yani kabul dosyalarına senden bana bir şey gelmedi. Çünkü sen çuvallar dolusu ibadet yaptın ama bana Mevla buyuruyor bana bir şey gelmedi. Niye? Allah için yapmadı ki. Allah'a gitsin. Gösteriş kastettim diyor ya zaten. Mevla da buyuruyor ki burada bir şeyin yok alacağın. İntaligubi. Hadi bunu alın götürün. İlennar. Ateşe. Yani kaç senelik şeyse riya, bütün millet seni methetse, öyle kılıyor, böyle okuyor, zikrediyor dese, enayi miyiz biz? Ebedi ahiret var. Cennet cehennem Allah'a aittir. Kimsenin bize orada kurtarmaya gücü yetmeyecek. Yani riya yaptıklarımızda. Tabi peygamberlere, velilere, şehitlere şefaat hakkı var. Onu kastetmiyorum. Gösteriş yaptığın adam senin ne fayda verebilir sana? Ya Rabbi bu bana gösteriş yaptı da sen bunu kabul et. Ben de bunu beğenmiştim. Sen de beğen. Yani kimin Allah'a böyle nazı geçebilir? Hatırı geçebilir? Senin gösteriş yaptığın adam Allah'ın ortağı mı? Haşa. O zaman helak ettin kendini, yazık ettin ya. Bir de namaz kılıyorsun, oruç tutayım derken bir de zahmet çektin. Bir de zahmet çektin yani. Kolay işler değil oruç, namaz, hac, zekat, ömre. Yani haramlardan sakınmak. Nefsini de engelliyorsun birçok şeyden. Nedir? Gösteriş için. Bu tam saçmalık yani. Yani canının istediği de olmuyor. Sırf hava için, gösteriş için ahirette de cehenneme gidiyorsun. Dünyada da ibadet yapayım derken yoruluyorsun. Ameletün nasıl be? Amel etmişler ama Mevla buyuruyor, boşuna yorulmuşlar. Aman ya Rabbi. Sümme yekulu, sonra buyuracak. Lillezî, o kişiye ki kâne idi yâbudu, ibadet ediyor hu Allah. Halisan. Halis ne demek? İşte süt misalini Kur'an-ı Kerim veriyor. Lebenen halisan sâigalli şâribin. Nehl suresinde. Süt çıkarıyorum size diyor. Hayvanın midesinde bölümler var. Bir bölüm işkembe. İşkembede pislik oluyor. Bir bölümde zarlarla ayrılmış araları. İnce zarlarla kurban olduğumu ayırıyor. Pisliği, kanı, sütü. Bir bölümde kan var. Min beyni farsin ve demin. Gübreyle kanın arasından çıkarıyorum diyor. Yolu oradan geçiyor diyor. Üretiyorum, yaratıyorum diyor hayvanın karnında. Lebenen süt. Size içiriyorum diyor. Halisan. Ne demek halis? Bir damla gübre düşse içilmez. Bir damla kan karışsa, zerre kadar kan karışsa içilmez. Nasıl olursa içilir diyor. Halisan, arı duru, hiç karışıksız. E peki, ey benim kullarım, ben size biraz kan karışsam, biraz gübre karıştırsam, o sütü içmiyorsunuz. Siz niye Allah bana yaptığınız ibadete nefsi şeytanı karıştırıyorsunuz? Nefis ne gibidir? Gübre gibi, pislik. Şeytan hep bulaşır. Nefis çünkü adamdan ayrılmaz hiç. Şeytan ne gibidir? Kan gibi. Çünkü Ademoğlu'nun damarlarında kan gibi gezer hadis-i şerif var. Yecrimin İbni Adem. İnne şeytan yecrimin İbni Adem mecraddem. İşte siz de diyor, kübre pisliği gibi olan nefisle kan gibi olan şeytanın arasından bana bir namaz çıkaracaksınız. Ne nefis karıştıracak bir şey, ne şeytan. Ne oldu? Halisan oldu. İşte o halis ibadet edene soruyor. Bi izzeti ve celali. İzzim celalim hakkı için. Ululuğuma, büyüklüğüme yemin eder misin? Ma ne şey? Eratte kastettiğim bir ibadeti. Sen bana çok ibadetler yaptın. Niyetin neydi? Kale, o adam cevap veriyor. Bi izzetike. İzzetine yemin ederim. Ve celalike, ululuğunu heybetine kasem ederim. Ente sen alemu. Daha bilsin. Bizalike. Bu meselede. Yani bana sorduğunda. Men kimi erattü, ben kastettim. Bihi, yaptığım ibadetlerle. Ben ne kastettim sen daha iyi bilirsin. Ama madem soruyorsun tabii cevap vereceğim. Erattü, ben kastettim bihi namazımla, orucumla, umremle, haccımla, zikrimle, şükrümle, zikrake, seni zikretmeyi kastettim. Ve veceke, senin zatını kastettim. Seni düşündüm, seni hatırladım, yüceliğini, heybetini düşündüm, azametini, şanını düşündüm. Benim Rabbimsin düşündüm. Ben bütün iyiliklerimin, nimetlerimin velisisin, sahibisin düşündüm. Kale Mevla buyuracak. Mevla'dan kaçar mı? Kime yutturuyorsun? Burada millete kandırıyorsun. Evliyayım diye geçiniyorsun. Eşkıyasın halbuki. Mevlana buyuracak. Sadaka abdi. Bu kulum doğru söyledi. İntaliku. Alın götürün bir bu kulumu. İlel cenne. Cennete götürün. Çünkü bu cenneti hak etti. Cennet kolay kazanılmayacağı anlaşılıyor arkadaşlar. Herkesin kazanı, her namaz kılanın, her oruç tutanın, her hacının, her umrecinin, her hocanın, her hafızın cennetlik olmadığı anlaşılıyor. Çünkü gösteriş ve girme tehlikesi çok büyük. Hele bu ibadetlerde bence para menfaatından çok gösteriş tehlikesi var. Yani menfaat için yapan şebekeler azdır. Fakat bu gösteriş, ne bileyim yani, paradan daha bir hoş geliyor adama ya. Yani beni beğensinler. Hani nam olsun, kar olmasın. Yani namım yürüsün, karımı boş ver. Değil mi? Adam nam olsun diye adam öldürüyor. 50 sene hapis yatmayı göze alıyor ya. Zaten namın olsa ne olacak? Hapishanede kaldığın içeride zaten. Gezemiyorsun ki. Anası gelmiş, ne diyor? E gidi oğlum diyor. Katil olan oğluna. Namın Tonya'da yürüdü diyor. Ye patatesi yat aşağı diyor. Boş ver. Anası da beğeniyor onu. Neymiş? Tonya'da namı yürümüş. Almış birini öldürmüş diye. Sen diyor patatesi ye diyor, yat aşağı. Yani ne olacak? Baklava börek sana vermezler hapishanede. Ama yani anası bile demiyor ki, ulan akılsız uşağım, sen ne biçim iş ettin? Deli misin? Nesin? Gidip adam öldürülür de şimdi deli gibi yatılır mı? Ölene kadar hapiste mi yatacaksın? Enayi. Diyecek yerde helal olsun diyor. Namın yürüdü Tonya'da diyor. Baksın lafa bak şimdi. İşte böyle bir millet. Adam gösteriş için hapsi göze alıyor. Hava atmakta. Ben işte böyle yaparım. Ne oldu şu yaptığında, ne oldu şimdi? Ahiret gitti. Ebedi hayat gitti. Dünya gitti. Hadi oldu. Hadi ki namaz kılıp da gösterir. Bu da hepten bir acayip. Hava için namaz kılınır mı ya? Hava için kılan hava alır işte. Ad üstünde. Hava işte. Ne olacak şimdi burada? Ne karın doyurur, ne su içirir, bir şey yok. Ha burada hep hava var. Boşuna iş yapılır mı arkadaş? Yaptığın işte bir karşılığını göreceksin daha. Ya dünyada ya ahirette. Bu hepten boşa gitti. Allah enayilikten muhafaza edersin. Ya Rabbel Alemin. Ve anhu. Yine Enes İbni Malik Hazretlerinden 55. hadise geldik. Kale diyor ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Bu da acayip. Yü'te getirilecek yevmel kıyameti, kıyamet gününde bir suhufin, sayfeler, muhattemetin, mühürlenmiş, mühürlenmiş sayfalar, yani damgalı. Fetun sabu koyulacak beyne edillah tebareke ve teala. Allah tebareke ve teala'nın huzuruna bu sayfeler yerleştirilecek. Yani Mevlamız makamdan münezzeh, mekandan münezzeh. Böyle makam yani böyle koltuk gibi şey veyahut da kürsü mürsü böyle bir şey. Haşa. Allah'ın kürsüsü var. Vesi'a kürsiyyü semavat vel arz. Gökleri yerleri kaplamış kürsüsü var. Arş var. Arş taht demek. Ama Allah'ın tahtı var. Allah'ın tahtına Allah oturur mu aşağı? Ve ve Rabbul arşı azim. Errahman alel arşı isteva. Rahman arşı istila etti. Yani Allah'ın öyle gücü var ki gökleri yerleri kürsü kaplamış. Arş hepsini kaplamış. Allah Teala'nın kudreti hepsini kaplamış. Yoksa Mevla o eğilmez, kalkmaz, doğrulmaz, oturmaz. Hareket yok. Çünkü onlar sonradan yaratılanların sıfatları. Araz işler. Mevla'ya yakışır mı? Mevla'da değişiklik olur mu aşağı? Şimdi onun huzuruna demek kabul makamı. İşte orayı doğru anlayacaksın. Mesela ikinci kat semada mesela arşta illiyün diyor. İlliyün yani en yüce divan. Orada mesela işte levh-i mahfuzda vesaire bir makam koymuş. Kabul olunan ameller oraya getiriliyor. Şimdi senin amellerin dosyalanıyor. Bu dosyada mesela duaların kitabında birkaç hadis-i şerif var. Bu hadis-i şeriflerde birinin adına ahitname deriz. Allah'ın fatırası var ama en azından sabah namazında mutlaka okumak lazım. Efendi Hazretleri hep devam ederdi. O ahitnamede mesela diyor ki bunu Allah'la sözleşmeyi tazeliyor her sabah. Ya sen Allah'ımsın, senin ortağın yok. İşte ben gücüm yettiği kadar ibadet yapmaya çalışıyorum. Beni nefsime bırakma gibi dualar mahiyetinde. Bu duayı diyor kim okursa diyor Allah'ım fatıra semavat diye başlıyor. Uzun ama iki tanedir onlar. Efendim bu duayı okuyup bitirdiği zaman diyor bu diyor mühürlenir diyor. Mühürlenir ne demek? O mühür bozulmaz. O duanın ibadeti şey Mevla'nın kabul makamına çıkar diyor. Ve orada kalır. Ne zaman kadar? Mahşerde mühürü açılacak. Yani mühüre dokunamazsın. Şeyde de var. Mesela Sübhanallah ve Hamdü, Sübhanallah el Azim'de de hadis-i şerif yine var. Sabahın sünnetiyle farzı arasında tesbihleri okursa diyor felem yükser ilâmil kıyâme. Kıyamete kadar o şey kırılmaz. Mühür kırılmaz diyor. Efendim bu dua mesela Ebu Bekir Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet ediliyor. İşte namazın peşine 5 vakitten sonra olsa daha iyi olacak işte. Ben de biraz her 5 vakit okuyamıyoruz ama Efendimiz'den de biz Ruhul Beyan tefsirinden sabahları duymuşuz. Ama burada tabii namazın peşine diyor. Selam verince bu sözleri söylerse 138'de hadis-i şerif dualarım kitabında 139. sayfada duanın okunuşu bitiyor. Bunu diyor ketebe melekün fi rakkin melek bir deriye yazar. Fekateme mühür vurur bi katemin. Mühürle mühür vurur diyor. O okuduğun şey sayfaya geçiyor. Sayfa çünkü mühür sayfaya vurulur. O sayfaya mühür basılır. Sümme rafa ilâmi kıyâme. Sonra ne günah yaparsa yapsın. Dinden çıkmadıkça, mürtet olmadıkça, şirke düşmedikçe kıyamet gününe kadar kaldırır o şeyi mühürlüğü. Mühür bozulmaz daha bitti. Yani ne kadar günah sonra yapsan da onun sevabını bozmayacak. Yine bir şeylerin kalacak sana ahirette. Çünkü bu duanın özelliği bu. Hakim-i Tirmizi rivayet ediyor bunu. Bunu mühür vur diyor. Allah Teala onu kabrinden kaldırdığı zaman ca'ül melek, melek mezarda gelir mahşere ve ma'ul kitap o kitabı da böyle yazı mühürlü getirir. Yunadi derler. Eyne elül uhud. Nerede Allah'la ahit yapanlar, sözleşmeliler? Hani şimdi de var ya ne diyorsun ona? Ya işçiler uğraşıyor ya belediyede katroya girmek için. sözleşmeli var, yazışmalı var, kadro, yani kadroya girmeye uğraşıyorlar. E şimdi öbürleri mühürsüz ya, mühürsüz dilekçe kabule işleme konmamış. Ha, işleme konmamış adama ya çıkar ya çıkmaz karşına. Yani ya kadroya girersin ya giremezsin, bir şey belli değil. Ama bunlar kadroya girmiş. Çünkü neden? Mühür bozulmuyor kıyamete kadar. Bu dua yok yana. Deniyor ki eyne ehlül uhud hatta itfaile. Sözleşmeliler nerede? Ahdi verilecek. E sözleşmesi var. O da dua budur diyor. Yani burada zaten diyor ki ya Rabbi nefsime beni bırakma diyor. Ancak rahmetine güveniyorum diyor. Bana rahmetini söz ver diyor. Kıyamet günü o sözü de karşıma çıkart diyor. Sen sözünü bozma. Tabii öncesinde Allah'ın fatıra semavat vel ard. Alimel gayb ve şehadeti rahmanirrahim. Allah'ımız methediliyor, zikrediliyor. Öyle. Yani hiç olmazsa sabah namazı. Efendimiz Hazretleri sabahtan okurdu bunu. Yani Ruhul Beyan'daki rivayette ben sabah diye biliyorum. Yine bakalım kaynağı da. Ama Hakim-i Tirmizi'de buradaki lafızda namazın peşine diyor işte. Beş vakit keşke okuyabilsek. Hiç olmazsa sabah oku ya. Bu cep dualarında da var bu. Bunlar. Hepsi var. Hangi numarada bilmiyorum. Cepten de duanın numarasını söyleyebilirseniz insanlara söyleriz. Koca kitabı yanında taşıyamıyorlar. Bu duanın numarasını söylerim. Ders devam ediyorken şimdi buluruz. Şimdi şeyde de var. Sübhanallah ve hamdü, Sübhanallah azim, estağfurullah, öyle hatırlıyorum. Onu da bulursunuz. O da mühürleniyor. Kıyamete kadar mühür kırılmıyor. Şimdi onun için Allah'ımızın huzuruna mühürlü sayfalar getiriliyor. Konuyor. Yani Mevlamızın huzuruna deyince anlamıyor. Şöyle önü yok aşağı. Mekandan münezzeh. Kabul makamına. Fekul tebarek ve teala. Allah Teala buyuruyor. El kuvazi. Şunları atın. Bu dosyalar kabul değil. Red. Şimdi mühürlülerin de hepsi kabul değil. Anladın? İşte mesela bu hadistekinde ne var? Kıyamet gününe kadar dokunulmuyor. Kesinlik var. Sübhanallah ve hamdiyle ne var? Kıyamete kadar kırılmıyor var. E şu başka amellerine de mühür vurulabilir. Ama mühür vuruldu, sen ameli bozdurdun. Ama bazı hadislerde ne diyor? Kıyamete kadar dokunulmuyor. Kıyamete kadar dokunulmayınca ne oldu? Bozamadın onu yani. Ne günah etsen bozulmuyor demek. Sevabı kaldı. Mevla buyuruyor şunları atın. Vekbelü azi şunları kabul edin. Şunları atın, şunları kabul edin. Şunları atın, şunları kabul edin. Fetekul melaket. Melekler diyorlar. Ve izzeti ve celal ki. İzzin celalin hakkı için. Yani senin şerefine yemin ederiz. Ma ra'eyna. Biz görmedik illa hayır. Biz senin huzuruna kabul makamına getirdikse kötü olsa zaten getirmezdik. Biz ancak hayır gördük. Yani dış görüntüsünü amelin, ibadetin tamam gördük. Noksansız gördük. Eksiksiz gördük. Biz ne bilelim yani sen atın buyuruyorsan atarız. Biz anlamadık. Biz hayır gördük. Fekulullah Azze ve Celle. Mevla buyuruyor. İnna da şunlar var ya şu dosyaların içindekiler. Mesela dolu namaz gelmiş, oruç gelmiş, hac gelmiş. Tabi ahitname gelmiş. Sabah tesbihleri gelmiş falan. Onlar da işte haccı attırıyor. Diyelim şu namazı atın, şunu atın. Çünkü bu amel kâneydi li gayri veci. Benim zatımdan başkası içindi. Zatım için değildi. Yani benim için yapılmamış. E şimdi şunu diyorum. Şimdi ahitname okuyacağız. Tamam. E sen şimdi namaz bitti. Böyle millete şey ederek, böyle işiterek Allah'ıma fâturas semâvâti falan. Niye hava atıyorsun? Yani sanki siz bilmiyorsunuz ben neler biliyorum, okuyorum. E bu Allah için olmaz ki arkadaş. Efendim burada sayfaya 32'de cep kitabı yaptık dualarım. Cebinizde taşıyın diye. Mübarek koca kitabı taşıyamazsın. Virdin zikrin kalmasın. Yola gidersin. Arabada olursun da. Sayfa 32'de 68 ne oldu? Arapçadakini koşuyoruz. Sayfa 32'de 68 ne oldu? Sonra faziletlerinin yazdığı yerde de bakalım. Aynı olması lazım herhalde. Sol taraftan, Türkçe tarafından da faziletlerini yazdım ya. Ha, 68. Bak burada yazıyor. 15'te de şeyini yazıyor. Bu ahitnameyi 5 vakit okuyana kabirden kalkınca bu ahdi yani sözleşmesi aynen teslim edilerek cennete girer. Sabahleyin bir kere de olsa terk edilmemelidir. Kendime de pay çıkarım işte sabahleyin bir kere dedim ya şimdi. Ben Ruhul Beyan'da biliyorum sabah diyor. Onu da bulursak iyi olur. Kitaptan rivayet olmamış da ben onu diyemem sabah. Ama efendim öyle duydum ve gördüğümü de hatırlıyorum. 68'de cep dualarımda işte mühürlülerin de hepsi kalmıyor kıyamete kadar. Atın bunu diyor. Mühürlüler geliyor. Şunu atın, şunu bırakın. Şunu atın, şunu kabul edin. Ya Rabbi biz hep hayır gördük, hepsini getirdik. Bu benim için değildi Allah buyurdu Celle Celaluhu. Ve inni şüphesiz ben la ekbel, kabul etmem illa ma, ancak o ibadetleri, zikirleri kabul ederim ki übtügiye, talep edildi bi onunla vecihi, benim zatım. Hangi amel sırf benim zatımın rızası için, zatımın rızası kastedilerek, hedeflenilerek yapıldıysa onu kabul ederim. Geri kalanı attırım Allah. İhlas, ihlas, ihlas. Şimdi gel 56. hadise. Bu 56. hadis acayip bir şey. 2-3 hafta perşembe sohbeti yaptık, bundan bitiremedik. Hala da kaldı. Bu hadisi ben buradan atlamak da istemiyorum. Velakin kısaca artık onlar vaazda kaldı. Bunu da tekrar okuyalım da dersimiz eksik kalmasın diyorum. Ve ruve rivatun da an Muaz. Hazreti Muaz'dan radıyallahu anh. Enne racülen, bir adam kâle lehu, ona dedi ki haddisni, bana anlat hadisen. Semi'tehu min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan işittiğim bir hadis bana anlat. Kale, o ravi anlatıyor. Febeke Muaz'ın, başladı Muaz radıyallahu anh ağlama. Hatta zanent enne la yeskut. Düşündüm ki bu herhalde hiç susmayacak. Sümme sekede, sonra sustu. Sümme kale, sonra dedi ağladı ağladı ağladı, biraz durdu. İşte sahabe-i kiram böyle etkileniyordu. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah işittim kaleli, bana demişti ya Muaz, ey Muaz. Kultu, ben dedim de ona lebbek. Buyur ya Resulallah. Bir ebi, babam feda olsun sana, ente sana ve ümmi. Annem de feda olsun ya Resulallah. Kale dedi, inni muhaddisuke hadisen. Ey Muaz, şimdi sana bir hadis anlatacağım. İnente hafiztehu. Sen o hadisi bellersen, ezberlersen, kavrarsan, amel edersen, korursan, muhafaza edersen, nefâke, sana fayda verecek. Ve inente dayyatehu. Eğer sen onu zayi edersen, yani amel etmezsen, ve lem tehfazu, ezberlemezsen, bellemezsen, inkataat, kopacak hüccetüke, delilin indallah, Allah'ın yanında yevmel kıyam. Kıyamet günü Allah'a hiçbir mazeretin, özrün kalmayacak, delilin kesilecek. Yani delil diye göstereceğim bir tutunacağın ip kalmayacak, kopacak. Ya Muaz, ey Muaz, innallah halaka seb'ate emlak, kablen yehlukas semavat vel ard. Allah Teala gökleri, yerleri yaratmadan önce 7 melek yarattı. Sümme halakas semavat, sonra gökleri yarattı. Fecaale li kulli sema'in mines seb'ati meleken bevvaben aleyha. 7 kat gökten her birine o yarattığı, önceden yarattığı 7 melekten birini kapıcı yaptı. Kad celleleha izamen. Evet, kad celleleha, o kapı semayı örtüyor. İzamen, büyüklük bakımından. Yani öyle bir kapı ki, mesela birinci kat, ikinci kat arası 500 senelik mesafe, orayı kapatıyor yani. O bab, kapı. Kat cellele, yani büyük geliyor ha. Semaya, yani göğün mesafesine, o zaman büyüklüğü böyle. Kapı ne demek? Bazı saraylar maraylar bakıyorsun, takken düşüyor kapısına bakarken. İşte o da birinci kattan ikinci kata kadar gidiyor kapı. İkiden üçe kadar gidiyor kapı. 500 senelik mesafe kapı. Yani tabii her yeri kapı değil semanın. Kapıları özel yerler. Mescid-i Aksa'nın altın kubbenin altında kaya var. Meyt-i Makdis'in kayası. O kayanın üstündedir kapılar. Miraç'a onun için oradan çıktı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düz böyle çıksın diye kapıya. Öbür türlü Mekke'den gelseydi böyle geliyor. Gök kapıları Kabe'nin üstünde değil. Kabe'nin üstünde Beyt-i Mamur var. Meleklerin tavaf ettiği Kabe var. Göğün kapıları hangi hizaya geliyor? Beyt-i Makdis'te, Mescid-i Aksa'daki kayanın üstüne geliyor. Miraç onun için oradan çıkış oldu. Fetes adül hafazatü, sabahtan akşama adam kalkmış yatana kadar ne ameller yapmış? Yazıcı melekler yükseltiyor. Bir amel-i abdi, kulun amellerini min hine asba, sabahtan kalkmasından ila nemse, akşama kadar. Lev nurun ke nuru şems, güneşin nuru gibi nuru var. Adam çok ibadet yapmış. Böyle ibadetler zahiren parlıyor. Hatta idâ sahidet bile semâet dünya. Birinci kat semaya kadar amelleri getiriyorlar. Zekerattü, melekler onu diğer meleklere ne çok güzel ameller getirdik sahibimizden, arkadaşımızdan diyorlar. Fekesserat, çok olduğunu beyan ediyorlar. Hu, amelleri çoğaltıyorlar yani. Çoğaltıyor derken çok olduğunu konuşuyorlar yani. Ne kadar çok diyorlar. Fekulül melekülül hafazati, kapıdaki melek o adamın yazıcı meleklerine diyor ki yıdırı bu bi'aden ameli ve cil sahibi, bu ameli alın Sahibinin suratına gidin, vurun, çarpın, gelin. Ene sahibul gıybeti, ben gıybetle görevliyim. Emerani Rabbi ene de'amele men ihtâben nâse yücavüzünü ilâ gayri. Bunların kırık manalarını falan evvelki derslerde verdim. Toptan hadisi yine derste geçiriyorum. Rabbim bana emretti. Kim insanların arkasından onların istemediği, onları üzecek laflar konuşuyorsa onun amellerini bırakmayacağım. Benden başkasına geçirtmeyeceğim. Bende kalacak. Yani benden ileri geçmeyecek. Bir de yerin dibine inecek. Vurun gitsin. Gıybet bizi mahvetti. Ocaklarımızı, ocak bereketini tüketti. Gıybet bizi helak etti. Şu dilimizin yüzünden cehennemi boylayacağız desek yeri var. Hacılar, hocalar girerse gıybetten girer cehenneme. Allah muhafaza. Ne kadar takva olan gıybeti terk edemiyor. Çok konuşmamaktan başka çare yok. Konuşursan da hayır konuş. Kulil hayr ve la feskut. Ya hayır söyle ya sükut et ya. Kale hadis devam ediyor. Sümme te'til hafazatü bi ameli bi amelin salihun min amal abdi. Kulun amellerinden salih amelleri. Başka bir kul sabahtan akşama yaptığı ameller yazdırdı meleklere. Onlar uyumasını beklediler. Adam yattı. Melekler çıktı. Fetemurru uğradılar. Böyle rüzgar gibi geçip gittiler. Fetüzekkihi o ameli temiz olduğunu anlattılar. Melekler tükettiru çok olduğunu söylediler. Yani ameli çoğalttılar. Dediler yani bu çok amel var bugün dediler bu adamımızda. Çok da temiz ameller yaptı. Namaz, oruç, hac, zekat, sadaka falan. Belki umre, Mekke'de ömre yapıyor bir günde. Hatta tebluğa bi, onu ulaştırdılar ile semai saniye. İkinci kata çıkarttılar. Fekul lehul melekul müvekkelü bis semai saniye. Birinci kattan geçti. Demek gıybeti atlattı. Teftişten geçti. İkinci katın kapısında görevli melek onlara der kıfû ve dırbû bi'adel ameli ve cesâbi. Durun bu ameli alın sahibinin suratına vurun. İnne ve râdî bi'ameliâde arazat dünya. İşte bu ne yaptı? Siz gördünüz anlamadınız. Kalbini bilemediniz. Dışına baktınız. Güzel gördünüz. Çok gördünüz. Temiz saydınız. Ama bu dünya menfaati istedi. Buradan bir getiri bekliyordu bir şeyler. Para mara. Yani bir şeye döndürecek onu. Maddi menfaata dönüşmesi niyetiyle yaptı bunu. Emerani Rabbi la de'amele ucavzun ila gayri. Rabbim bana emretti. Bunun amelini benden ileri geçirtmeyeceğim. Benden aşağı yerin dibine suratına çarptıracağım. İnnehu kâne yeftekru alen nâsi fî mecalisîm. Bir de bunun üstelik şöyle bir sakatlığı da vardı. Meclislerde sohbet falan olurdu. İşte zikir, mevlid, kandil, böyle cemaat, namaz, oturla veya iş güç. Hemen insanlara karşı bir havalanır, bir hareketler yapar falan. Böyle insanlara hava atmayı severdi. Oradan da bu ameli reddedildi. Kale tasadül hafazatü, hafaza melekleri alır yükseltirler bir amel abdi, bir kulun amelini yepteycü nuran, o amel pırıl pırıl parlıyor. Parıl parıl diyelim ha. Min sadakatin, sadaka var ve siyamin, oruç var ve salatin. Namaz var. Yazıcı melekleri bile hayran bıraktı. Ne ameller yaptı bu adam bugün ya. Hemen adam uyusa da kabul makamına çıkartsak defterine kaydı. Ana dosyaya yani. Onlar günlük tutuyor. Ana dosyaya ilhak edecekler. Hayırlı ameller. Fetecavüzü bi ile semai sealize. Üçüncü kata kadar geçti. Gıybeti atlattı. Dünya menfaatı da istememiş. Onu da atlattı. Feyekûlü levmül melekül müvekkevü bis semai sealizeti. Üçüncü katla görevli melek onlara der. Kifû ve zribû bi'adel ameli ve ce sahibi. Durun bu ameli sahibinin suratına vurun. Ene melekül kibri. Ben kibir meleğim. Yani kibirle görevliyim. Kibir kendini büyük görmek. Emerani rabbi elle ade ameli ucavüzünî. Rabbim bana emretti ben bunun amelini benden ileri geçirtmeyeceğim. İnne ukâne yetekebberu alen nâsifî mecalisi. İnsanlarla oturduğu zaman 2 kişi, 3 kişi, 20 kişi, 50 kişi kendini herkesten büyük görür. Yani hakikaten içinden öyle görüyor. Ben büyüğüm diyor yani. Onun için bunun ameli geçmez benden ileri. Kâle ve tes'adül hafazatü bi amel abdi. Bir kulun amelini yine alırlar. Kemâ ezerul kevkebü dürriyü. Efendim, ışığıyla karanlığı delip geçen yıldızın parlaması gibi ibadetleri parlıyor. Lehu deviyün. Bir de sesi de var. Yani uğultusu da var. Min tesbihin ve salatin ve haccin ve umre. Adam çok tesbihler çekmiş, namazlar kılmış, hac yapmış, umre yapmış. İbadetin kendi böyle kendi kendine zikrediyor. Hem nuru var hem sesi de var bunun ki. Hatta yücavizu bihi ile semai rabiat. Dördüncü kat semaya kadar onu geçirirler. Yani üç katı atlattı. Gıybetten sıkıntısı yok. Dünya menfaati istememiş. Kibir de atlattı. Feyekûlü lehumül melekül müvekkelü biha. Görevli melekler onlara kıfû durun. Udribû biâdel ameli ve cesâbi. Bu ameli sahibinin suratına vurun. Udribû zahravu ve batnavu. Evet, onun sırtına da vurun, karnına da vurun, göğsüne de vurun. Evet. Burada yekûlü külle sabahin ve mesâ demiş. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet etmiş. Sizin biriniz her sabah ve akşam Allah'ın dinde bir sözleşme edinemez mi? O kadar da aciz misiniz? Bunu ama Rulben'in geri kaynağını da arayalım. Acaba bu lafız var mı? İlla ki Rulben kafadan bunu yazamaz. Nasıl yapacağız ya Resulallah demişler. Her sabah akşam demiş. Yani biz yine tek sabahla kurtulamıyoruz burada. En az sabah akşam en az. Oraya cep dualarına da bunu keşke o zaman baksaymıştık. Ona da en az her sabah diyorum. Onu ben zaten kendim şey etmiştim size. Esasen namazların peşine diyor. Onu zaten zikrettim. Onu beyan ettim. Sabah akşam terk etmeyelim inşallah. Kıyamet günü olduğu zaman nerede Allah'ın dinde ahdi olanlar cennete girsinler denecek. Hem bu kaynağı da ekleyelim. Hem de sabah akşama çıkartalım en azından. Rol beyandan efendim ikinci cildin 13. sayfasındaymış bu rivayet. İbn-i Mesud Hazretleri Allah'la sözleşme yapmamız için. Şimdi ene sahibül ucubi, ben kendini beğenme ile görevli meleğim. Emrani Rabbi. Rabbim bana emretti. La da'amelu. Ben bu adamın amelini bırakmayacağım. Yücevzünü. Beni geçsin ila gayri. Benden ilerisine gidemez. Ennehu innehu. Çünkü bu adam kâne izâ amile amelen. Bir amel yaptığı zaman namaz, oruç, hac, zekat. Edhalel ucube fi ameli. Ameline ucub sokardı. Ucub şu. Ne iyi yaptım, ne güzel yaptım. Kendinden bilir. Allah'tan bilmez. Yani ben becerdim, ben yaptım, ben ettim. Yani kendini beğenme. Kendini büyük görmek başka, kendini beğenmek başka. Bu kendini beğenme zaten tavus kuşu gibi kabarma hareketleri herkeste var. Allah cümlemizi muhafaza eyle. Kâle ve tesadül hafazatü bi amel abdi. Bir kulun amelini hafaza melekleri alır götürürler. Hatta yücevzü bihi ile semâil gâmiseti. Evet. Beşinci kat göğe kadar çıkarırlar. Kennevül arûsül mezfûvetü ile ahliha. Eşine hazırlanmış, zifafa gönderilen gelin gibi. Yani amel çok güzel hazırlanır. Hani paket gibi düşünün yani. Şimdi siz yapıyorsunuz bu pasta. Ne kadar pasta, kaliteli pastaneden alsan, belki de bir 500 liralık, 1000 liralık pasta bile alsan, açıkta götürürsen hiç itibarı olmaz. Bizim millet de pakete çok meraklıdır. Yani rastgele bir pastaneden 10 liralık da alsan, yağı mağı belli değil yani, damartık atanlardan var ya, gres yağı mağı kullananlar. Ama paketi çok güzel yaparsan böyle süsmüş. Bizim millet var ya. Hemen üstte kız istemek değil mi? Ne ambalaj ya. Ne kapak, ne paket. Halbuki içi sıkıntı. Yani paket de önemlidir. Bunun amelleri çok güzel hazırlanmış. Gelin gibi diyor. Beşinci kata kadar geldi. Adam sabah kalktı. Melekler yazmaya başladı. Yaptı, zikretti, şükretti, namaz kıldı. Oruç tuttu falan filan. Akşam adam yattı. Melekler aldı ameli. Biri geçti gıybetten kurtardı. İkiyi geçti dünya menfaati istemekten kurtardı. Üçü geçti efendim kibirden kurtardı. Dördü geçti ucubten, kendini de beğenmiyormuş. Bu ne avanaklık etti acaba şimdi? Geldi. Fekûlü lehumül melekül müvekkelü biha. Son hafta bunu okumuştum yani. Geçen perşembe değil. Bir evvelkinin sohbeti ama şimdi hızlı hızlı hadisin metni 5-10 sohbete bölünecek. Artık kimse toplayamayacak. Benim sohbetleri biliyorsunuz. 2,5 saatlik sohbetler arasında kaynayacak o. Onun için metni tek ben okudum şu an. Sıfıra getiriyorum. Ve görevli melek der ki onlara kıfı vadribu biadel ameli ve ce sahibi, durun bu ameli sahibinin suratına vurun. Gidin. Ve ahmilu ala atiki. Bir de omzuna da yük vurun. Yani öbürlerine bunu demedi. Bunun ameli ahirette başına bela olacak yani. 50 bin sene mahşerde bir de yükünü vuracaklar sırtına. Adam kendi zor duruyor. Yükünü de vurun. Ene melekül hasedi, ben kıskançlıkla ilgili görevli meleğim. İnne ukâne yahsüdün nâs. Bu insanları kıskanırdı bu adam. Men yeteallem. Öğrenenleri, talebeleri de kıskanır. Ve amelü bimisli ameli, kendi gibi yapanları da kıskanır. Bayağı anlattım sohbette bu konuyu. Yani adam onun gibi teheccüd kılsa bu kılamasa diye istiyor. Niye ki ben hava atacağım? O da kılıyor 12 rekat, ben de 12 rekat. Oruç tutsa o da tutsa o da kıskanıyor. Bu niye oruç tutabiliyor? Tutamazsın. Ya sana ne? O da Allah'ın kulu. O da zengin olmak istiyor ahirette. Yani talebeyi kıskanıyor. Bu hafızlığı bitirdi. İşte ben de bitirdim. Bu niye bitirdi? Bitiremezsin. Ya buna hafız diyemezsinler. Ben hafız oldum nasıl olsa. Bu kalsın yarım. Kıskanıyor. Ve küllemen her kimse ki kâne yehucu tutuyor fazlen bir fazlalık minel ibade. Kim fazla ibadet yapıyor? Şimdiki gibi dünya malı, arabasını, karısını, parasını değil. O zaman da böyle bir durumlar varmış fazla hastalıklar. Tabii şimdi de var. Tekkelerde de bu var şimdi. Ama tekke azaldı onun için millet bu konuları tartışmıyor. Fazla ibadet yapanları kıskanıyor. Yahsudum onları kıskansa bir şey değil. Kıskandığı içinden geçti gitti estağfurullah. Veya kafiyim onların ırzı hakkında haysiyeti şerefini rencide etmek için gıybet yapıyor. Ya onun 12 rekat kıldığına bakmayın. Onun kıraatı bozuktur. Yanlış okuyor. Veya öbürü diyor ki bunun hafızlığı zayıftır. O unuttu zaten çoktan. Yani kardeşim tamam kıskanıyorsun. İçine at kalsın bari günaha girme. Ne yapıyor? Gıybete döküyor. Yani kıskançlık onu dayandırmıyor. Tahammül edemeyince ne yapıyor? Ula bu da benim gibi yaptı şimdi. Ne olacak? İşte 50 tavaf. O da yapmış 50 tavaf. Ya onun 50 tavafından ne olur? Sağa sola bakıyor. Zikir bilmiyor. Rükniye manideki duayı bilmez. Bir şey bilmez. Böyle hep ben görüyorum yani birbirlerine çatıyorlar anlıyor musun? Hafızlarda hocalarda çok gördüm yani. Hem de öyle büyük hocalar ki. Ölmüşler Allah rahmet etsin. Hepsini Allah'ım ya Rabbim ya Resulüm. Emerani Rabbi. Rabbim bana emretti en la de'amel. Onun amelini bırakmayacağım mücavizünü ilahi. Allah benden başkasına geçirtmeyeceğim ve ben onu efendim buradan aşağı yuvarlatacağım. Buraya kadar zaten geçmiş perşembe sohbetlerinde de gelinen noktadır. Hadis-i şerif buradan ders kalmış. Önümüzdeki pazartesi inşallah 6. kat 7. katta neler olacak? Hele ondan sonra Hazreti Muazzez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hele hafızlar hocalar hakkında dini ilimleri tahsil eden mollalar hakkında kız talebeler vesaire. Hepimizi çok ilgilendiren öyle vasiyetler, öyle nasihatler yapacak ki bu hadis-i şerifin devamında. Ondan sonra bir hadis kalıyor. Şirkten, riyadan kurtulma duası. Onunla beraber İhlas kitabı bitiyor. Sünnet kitabına geçeceğiz. İnşallahurrahman. Yani ne diyeyim arkadaşlar? Ne bileyim ne diyeyim? Oluyor işte oluyor. Büyük kurra hafız vardı. Mübarek tabii adını şeyin söylemeyeyim de. O da çok meşhur, siz tanımazsınız ama benim tanışlarımdan tanıyanlar var. Gönelim Mehmet Efendi met ediyorlar onun yanında. Yani met edilmez mi? Gönelim büyük Allah dostu, veli falan. Mübarek. Efendi Hazretleri ziyarete gelirdi. Efendi onun imamlar o geride durur. Hutbenin orada oturur İsmail Han, minberin önünde. Efendiye haber ederler. Efendi senin mübarek önüne bakar ya. Ne sağa bakar kim gelmiş ne sola bakar. Öyle gider camide oturur. Efendi 10 saat camide otursa bir kere şöyle bakmaz kim var. Mevla'nın huzurunda efendi öyle. Geçiyor sonra haber ederler. Gönenli işte arkada oturur ki imam etmesin beni diye. Sonra gönenli bu hazretleri efendi alır onu öne falan. İmam olmaz. Efendi imam olur. Efendi öyle tabii mahcup imam olur. Sonra mihraptan döner. Ona böyle bakar. Efendi seni böyle seyredip dururdu böyle cemalini. Gönenli. Büyük velidir gönenli. Ondan sonra her zaman aşırı okuyunda böyle durur. Gelir sonra odaya içeri geçeriz. Birkaç dakika durursun hiç dünya kelam bir şey yok. Aşırı okuyun. Yani bir aşırı okusun der. Efendi bana okuttu o zaman. O biraz bir şey okudum. Kehf suresinin sonundan Allah bağırdı. Birkaç kere bağırdı etti falan. Ya dedi binlerce hafız yetiştirdin mi dedi. Ya tabii yetiştirdi binlerce. Ben dedi bunun gibi okuyan görmedim. Yani benim çok da talim, tecvid, vücuh, kıraat şeyim yok bilgim. O kadar fazla değilim yani. Kıraat ihtisasım yok mesela. Kendime göre bir okuyorum. Ama onu bilmiyorum. Beğendi işte bana dua etti falan. O böyle Allah demesi çok var. Mesela okusun Allah der birden. Bizimkiler de alışmamışlar falan. Ama her zaman ölüm döşeğinde olsa... Her sene Medine'den haber gelir. Gönenli vefat etmiş. Hadi bütün millet cemaatlere ağlar falan. Ondan sonra bir de bak diri gelir. Bir sefer dediler Gönenli vefat etmiş. Ne oldu? Fatih Camii'nden cenaze kalkıyor. Hadi kalktık gittik. Cami dolmuş. Avlular dolmuş. Halbuki ölmedi. Efendi falan gittik. Sonra dediler ki kurabağda yatıyor. Ya dedik madem ölmedi biz gidelim hastaneye. Kalktık gittik hastaneye. Hastanede yatıyor. Bu odasında yine gittik. Yani. Aşırı okuyun. Ölüyor olsa aşırı okuyun. Şimdi Şimdi diyorlar ki o hoca efendi, o da yaşlı. Ben de ondan biraz talim bir şeyler okudum. Allah kabrini nur etsin. Efendi baba severdi onu da. Yani Alaaddin Efendi severmiş onu. Mübarek adam bir de. Şimdi diyor ki Detlek Gönen'i çok büyük kurra açtı. Reisül kurra açtı. Şöyle okudu, böyle okudu. Şimdi o da ona biraz denk yaşı falan. Bir şey diyecek şimdi. Ne diyecek? Dedi alim değil dedi. Yani mana bilmez dedi. Halbuki niye bilmesin de yani, o şimdi o kendine göre, o kendini daha hoca şey dedi. Mana bilmez dedi falan. Bir şey dedi işte, bak kıskançlık da kalsa kalmıyor işte. Bir şeyler dedirtiyor ona yani. Bembeyaz sakallı nur gibi adam. Yani alim değil dedi işte dedi. Bir şey yapmaz dedi. Ondan sonra dedi hayız ayetinde Allah diye bağırır dedi. Ulan ne alakası var? Ya mübarek adam. Veselüneke anil mahiz. Hayız ayeti var, nifas ayeti olabilir. Kur'an'da her ayet Firavun'dan da bahsediyor. Şimdi sen orada Allah diye bağıramaz mısın? Sen Allah'ın kelamı veya kıraat edenin kıraatının güzelliği, ahengine bağırıyorsun. Yani Gönenli hayız ayetinde niye bağırsın? Rahmetullahi aleyh. Şimdi yani demek istiyor ki manayı bilse cehennem ayetinde bağırır. Alim değil, ne oldu? Hayız ayetinde bağırıyor. Ya bir şey de diyemiyorsun yaşlı adam. Ya mübarek adam Gönenli. Rahmetullahi aleyh hazretleri öyle bir aşık idi ki Allah'ın kelamına bağırıyor, kelamından etkileniyor. Hangi ayeti okursan oku Allah der, böyle cezbeye gelir, kıpkırmızı olur yani. Rabbim şefaatine nail eylesin. Evet, onun için hacılarda, hocalarda bu haset işi bol bulunur. O gün de sohbet edelim, 9 çuvalını almışlar, bir çuvalı da almaya gelmişler. Mevla ya buyurmuş ki, melekler demiş kiler, ya bu kadar insanda da biraz birbirine haset eden olsun. Bir çuvalı da millete dağıtacağız yani. Onu da almaya gelmişler ya. Bütün kıskançlığın şey gibi, hafız hocalar, mevlütanlar, herkes birbirine uğraşır yani böyle. İşte ne diyeyim sana. Kendi gibi yapmasını istemez. Yaparsa da bu sefer onun eksiğini için gıybet yapmaya başlar. Yani yine dönüyor o haset. İçinde kalsa zararı kendine. Haset dışa vuruyor. Dışa vurunca da ne yapıyor? Seni konuşturuyor adamın aleyhine. Bu sefer adamda var olanı konuşturuyorsa gıybete sokturuyor. Adamda yok olanı uydurtturuyorsa iftiraya sokturuyor. Yani hasedin tezahürü, yansıması mutlaka gıybet, dedikodu ve iftira şeklinde. Sonra seni yakıyor. İşte amelinde nur gibi amel, zikirler, melekler bile beğendi. Bir de sesi var. Yani ameller artık zikir sesine bürünmüş. Göklere gökyüzüne 4 kat kapılar açılıyor. İşte 2000 senelik mesafe kat ediliyor. Her iki kat arası 500 senede 2000 senelik manevi mesafe kat ediliyor. 5. kata geliyor. Bu insanları haset ederdi. Kendi gibi okuyanları, amel edenleri işte kıskanırdı. Sonra onların gıybetini yapardı diyerekten vur aşağı. 2500, 2000 senelik mesafe buradan kat edilmiş. Oradan adamın ameli. Yani ne gereği var, ne lüzumu var? Yani Allah herkese hayırlı amel nasip etsin. Allah herkesin amelini kabul etsin. Onlar da kazansın. Onlar da kardeşlerimiz, talebe arkadaşlarımız, hoca kardeşlerimiz, Müslüman cemaatlerimiz. Yani birbirini kıskanacağımıza gıpta edelim, imrenelim. Beğendiğimiz şeyler de biz de yapalım. Ama o yapamazsın şeklindeki düşünceler. Engel çıksın, hafız olamasın, hoca olamasın, kılamasın, gelemesin, ömreye bizle gelemesin. Böyle var yani, uğraşıyor birbiriyle, takoz koyuyorlar ya. Yani bunların Müslümanlarda ne alaka? Ama en çok da Müslümanlarda olur tabii ki. Gavurlarda hiç böyle bir hareketlere lüzum yok. Adam kim kimin salih ameli yok ki kimse kimseye haset etsin. Neyini haset edecek? Allah cümlemizin amellerimizi bir dahaki derste de bunu inşallah bitirmeyi nasip etsin. 7. kata kadar çıkan, 7'den sonra da mesele var. 7'yi kurtaran da mesele var. Muhlis olsan kurtaramıyorsun. Tehlikeyi atlatamıyorsun. İhlasa çalıştığın için. Muhlas kurtarıyor. İlla ibadeke minhumul muhlasin diyor şeytan Allah'a. Diyor ya Rabbi, Adem'in oğullarıyla uğraşacağım. İntikamımı mutlaka alacağım. Onları cehenneme mutlaka süreceğim. Ancak ihlası kazanmış muhlaslara dokunamayacağım. Bak muhlislara demiyor. Çünkü hepimiz muhlis, yani muhlis de demek ihlası kazanmaya çalışma yolundayız şu an. Kimimiz de o yola bile girememişiz. Ama muhlas olabilirsek kurtaracağız. İnşallah ya Rabbi, Efendi Hazretimiz hep duasıdır. Talebelerimizle, hocalarımızla, ihvanımızla, cemaatimizle, sevdiklerimizle, ehl-i sünnet, tüm Müslüman kardeşlerimizle, cümlemizi ya Rabbi alim, amil, muhlis, muhlas kullarına ilhak eyle. Amin. Efendi Hazretleri böyle ederdi. Alim, ilim sahibi yetmez. Amel etmezse helak oldu. Amil, amel eden, riya girerse amel yetmez. Muhlis, ihlas sahibi. İhlas sahibi ihlası kazanıyor. Yetmez. Neden? İhlası kazandığı kesin değil. Muhlas olursa Allah seçmiş onu, ihlası kazanmış bitti. Şeytan da diyor ki onlara dokunamayacağım. Rabbim dokunulmaz kullarından eylesin. Harama hürmetine, Recep-i Şerif hürmetine Allah'ım cümlemizin, ibadetlerimizi, nefsin şeytanın ifsad etmesini haram eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.